سورہ جن چمکی اٹھو آئے کریمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوہی ایلی انہو استماع نفر من الجن تو یہ فرمائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمن مکین لوکن کہ میں کنا واہی سوزن کہ جنہ اندر ایک جماعتن بوز میں ان قرآن مجید پرن صبح نماز اندر فقالو انہا سمعنا قرآن عجبا تو پتل تم جن واپس پنس قومس کن گئی تمن دوپک اس بوز اک عجائب قرآن یہدی لرشد فآمنا بی یس قرآن سز سز وت ہاوان چھو پس کر اس تت پس اس تور فکر کہ معبود برق چکنئی شریک آس نش من ذات پاک ولن نشرک بربنا احدا و ٹھہراون پنس پروردگارس کا شریک توپت کور تمو جنو پان ون تمن کتن ہند تذکرہ وانہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبتا ولا ولدا بی ون تمو سانس پروردگار سن شان چو سٹھا تھود تم بنو نا زنانہ پن آشن نہ بنون کانہ کور یا نچو پن وانہ کان یقول سفیہنا علی اللہ شتتا بی اس ونان تم جن اس مز احمق تو نادان چی تم چی ونان خدایس خدای سندس ذاتس نسبت تم کت یم تہند شان نش دور چی مثلاً کلمات شرکیہ وغیرہ وانا ظننا ان لن تقول الانس والجن علی اللہ کذبا اشوس گڈ خیال کہ انسان تو جن ونن زہ تہ خدایس نسبت ابز کت یعنی چونکہ اکثر جن تو انسان شرک بخدا انان اس گو خیال ایتو شخصو کت پٹ ابزس پہ اتفاق کورمت تھی کن نظر کرت کور اس تہذی طریق اختیار وانہ کان رجال من الانس یوزون برجال من الجن فزادوہم رہقا واریہ لوک انسان اندر یم پناہ نوان جنو اندر کینسو لوکو سیت تم وی ہرو تم جنن نخوت تو تکبر یم سی تمو کفر عناد زیادہ ہوت کرن وانہم زنو کما زنن تم اللہ یبعث اللہ احدا بیو اس تمو انسانو خیال کورمت ات پٹ تہ تہ خیال اسو کورمت کہ اللہ تعالیٰ کر نہ ہرگز کانس شخصس دوبارہ بی زند مگر یہ خیال تہ سپود غلط ثابت بلکہ سپود معلوم کہ مرن پت زند سپدن چھ حق تو پوز یا گو مانے کہ تمو اس خیال کورمت تہند پٹ کہ آئند سوزن اللہ تعالیٰ کانس پیغمبرس یم پیغمبر آز تان آئے تو تم آئے مگر ون سپود قرآن مجید سیت معلوم کہ پروردگارن چھ سوزمت اک عظیم شان پیغمبرا اس لوکن چھ فرماوان کہ تھی سری یو مرن پت بی زند کرت قبر اندر تلن تو پت یو زر زرک حساب ہین وانا لمسنا السما فوجدناها ملیت حرسن شدیدا و شوبا بی کر اسی چھنڈ گر آسمانس اس لوب سو پرت طرف برت پہردارو یعنی محافظ رچ کرونے ملکو سیت بی وچ اس پرت طرف نار رہ نیران یعنی یم جن آسمانی خبرن کان دین کھزان اس تمن چھ تم پہردار ملک نار رہو سیت دور تو دفع کران وانا کننا نقود منہا مقاعد لسما بیس اس بروٹ آسمان چ خبر بوزن خطر بازے جائن پٹ روزان تو ٹھہران ہمیں یس سمیلان عجد لہو شہاب رسدا مگر ویس تم خبر بوزن کھسان چھ سہ تت پن خطر اخ نار رہا تیار لبان یم خبر بوزن بند سپدن سپد بائس من جنن ہند اوت مکے شریف واتنک کیاز تمن اس بوزن یوان کہ کیا تان واقع چھ دنیا اندر سپودمت یم سب اچھیوان خبر بوزن نش دور کرن امکی تحقیقات خاطر آس جنو مختلف جماعت دنیا اندر پریت طرف سوزن خاطر مقرر کرمت یہ جماعت یس مکہ شریفس من وچ تم سپود معلوم کہ بے ست حضرت پیغمبر آخر الزمان بی نزول قرآن سپودمت تہند دور سپدن آسمان ہند کنارو نش تمیک سبب وانا لا ندری اشر ارید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا بیس ونان تم جن اشن خبر کہ یمس نوس پیغمبر سند سوزن سچا زمین کن لوکن کان تکلیفا واتنا اراد خدایس کن تہند پروردگار تہند پروردگارن یوژمت تہند خاطر سج وت پٹ ان رچ وت ہاون وانا منا صالحون ومنا دون ذلك كنا ترائق قددا بیس ونان تم جن اس من گوڈ پٹ نیکو کار تجے تم ورائے بی طریق لوک اس مختلف وطن پٹ پکان وانا زننا ان لن نعجز اللہ فی الارض ولن نعجزہ حربا بی ون تمو جنو کہ اس اس خیالس من اس ہکون نہ اللہ تعالیٰ زمین کس کن حصس من روزت ہار نوت عجز کرت نہ ہکون سو عجز کرت کن صورتس من زمین ورائے کن جائے مثلاً آسمانس کن چلن سچ وانا لما سمعنا الہدا آمنا به فمن یؤمن بربه فلا یخاف بخسا ولا رهقا اس یل بوز ہدایت کت اس کر تت پچ اس ون سنی پچ پنس خدائس پس کر سہ کھوچ کن قسم چی کمی نہ کن قسم چی زیادتی یعنی تمس چھ کانہہ خطر تہذو رچو عمل اندر کیا روزہ کانہہ عمل درج سپدن ورائے یا کیا کانہہ گناہ کیا یی ہے لیکھن زیادہ وانا من المسلمون ومن القاسطون بے زون تمو جنو اس من بازے مسلمان سپدمت بیچ اس من بازے جن بدستور وت نش ڈلمت تو نافرمان فمن اسلم فولائک تحروا رشدا ویمو اسلام اون تمو چھنڈ سز تمو چھنڈ سزرچ وت یم پیٹھ پکت تمن ثواب حاصل سپدی وام القاسطون فکانو لجہنم حتبا ویمو سز وت سز وت نش ثلت نافرمنی کر تم سپد جہنم زون تو کاٹ یوتان گو ختم جنن ہند کلام ام پتہ چلو تعالیٰ فرماوان تھی فرمائیو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آو مے کن واہ سوزن بی آو مے کن واہ سوزن کہ وان لو استقامو علی طریقتی لاسقیناہم مان غدقا ہرگیم شہر مکہ لوک سج وت پٹ قائم روزہن تیل چاوہ تو سیراب کرہوک اس تم گتلے آب یعنی آب وفر ست لنفتن ہم فی یوتھ تم امتحان تو آزمائش کرو کہ تم چا شکر گزار تو فرما بردار کن نافرمان تو نا شکر گزار مگر چونکہ تمو کور ایمان ان بدل اعراض انکار تم سب گئی تم مبتلا قحتس دراگس کفر انکار رک کی سزا چھ خاص مکن لوکن ستی بلکہ ومن یورد ان ذکر ربه یسلک عذابا صعدا یس اکھا پنس پروردگار سند یاد نش یعنی ایمان طاعت نش بت پھر تس واتنا اللہ تعالی سخت عذابس اندر وان المساجد للہ بی آو مے کن واہ سوزن کہ یم مسجد چھ تم سارے چھ خدائے سنزائی معبود برحق سنزی عبادت خاطر خاص آمس کرن فلا تدعوا مع اللہ احدا پس مہ کرو تس سی کنس عبادت یمن مسجدن اندر نہ گھ مسجدن اندر تس ورائے بی کنس مخلوقس آلو دن حاجتو خاطر بازی مفسرو فرمو مساجد اندر چھ مراد آزائی سجدہ یعنی سجدک تان کل یت من ڈکت نس تی ات زی کٹ زی کھور زمے گئی ست تان یمو سجدہ دن ست تان خدائے سندی یمو ستو تانو سۭتۍ گژھِ نہٕ عبادت کرٕنۍ خۄدایس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز وَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا بیٚیہِ آو مےٚ کُن واے سوزنہٕ کہِ ییٚلہِ خۄدایہِ سٕنٛز بندے خاص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خۄدایہِ سٕنٛز بندگی کرنہٕ خٲطرٕ یا قرآنہِ مجید پرنہٕ خٲطرٕ تھوٚد وۄتھان چھُ تمہِ ساتہٕ ہیژو جِنو تِمن أنٛدۍ أنٛدۍ ہجوٗم کٔرِتھ جمع سپدُن یا ٲسۍ لوٗکھ تمہِ ساتہٕ جمٲژو سمُن ہیوان بایمان ٲسۍ سمان شوقہٕ ذوقہٕ سان قرآنہِ مجید بوزنہٕ خٲطرٕ کٲفر ٲسۍ اِنادو عداوت سببہٕ ہجوٗم کٔرِتھ یِوان مجلِسہِ اندر خلل تراونہٕ خٲطرٕ قُلِ انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا تُہۍ فرمٲیِو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہِ کتھ کہِ بہٕ چھُس صرف پنٕنِس پروردگار سٕنٛز عبادت کران بہٕ چھُس نہٕ تس کانٛہہ شریٖک ٹھہراوان یہِ کتھ گٔیہِ توحیٖدس متعلق قُلِ انی لا املک لکم ضرًا ولا رشدا یہِ تہِ فرمٲیوُکھ رسالتس متعلق کہِ بہٕ چھُس فقط خۄداے سٕنٛدۍ احکام تہٕ پیغامات واتناوُن بہٕ چھُس نہٕ مٲلِک تہٕ اختیار وول نہ تُہنٛدِ ضرُک نہ تُہنٛدِ نفو خیرُک نہ تُہنٛدِ ہدایتُک تِم چھِ تۄہہِ ونان ہرگاہ تُہۍ واقعی پیغمبر چھِو تیٚلہِ ہٲیِو اسہِ فلٲنۍ فلٲنۍ معجزٕ تُہۍ فرمٲیوُکھ کہِ مےٚ تِمن چیٖزن ہُنٛد یختیار پانس اتہِ چھُنہٕ یہِ سورُے چھُ خۄداے سٕنٛدسٕے یختیارس اندر بیٚیہِ ٲسۍ کٲفر ونان کہِ أسۍ مانو تُہنٛز رسالت ہرگاہ تُہۍ مضموٗنی توحیٖدس بیٚیہِ قرآنہِ مجیٖدس منٛز کُنہِ قٕسمہٕ کینٛہہ تغیر و تبدیٖل کٔرِو قُل اِنی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا تمیُک جواب فرمٲیوُکھ تُہۍ ہرگاہ خدا نہ خاصہٕ بہٕ یِژھ کٲم کرٕ تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ مےٚ کانٛہہ خۄداے سٕنٛدِ غضبہٕ تہٕ عذابہٕ نِش نجات تہٕ پناہ دِتھ نہ ہیٚکہٕ بہٕ تس ورٲے بیٚیہِ کٲنٛسہِ نِش لٔبِتھ کانٛہہ چپن جایا میٲنۍ کٲم چھنہٕ کینٛہہ تہِ الا بلاغم من اللہ ورسالاتہِ مگر واتناوٕنۍ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ تہنٛدۍ احکام بیٚیہِ تہنٛدۍ پیغامات لوٗکن یعنی پیغمبر سٕنٛز کٲم چھِ احکامِ الٰہی لوٗکن نِش واتناوٕنۍ تغیر و تبدیٖل ورٲے وَمَن یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا یِم لوٗکھ نافرمٲنی کرن خۄدایہِ سٕنٛز بیٚیہِ تہنٛدِس پیغمبر سٕنٛز یعنی تہنٛدۍ احکام مانن نہٕ پس چھُ یقیٖنن تِہنٛدِ سزا خٲطرٕ نارِ جہنم یتھ منٛز تِم ہمیشہٕ ہمیشہٕ روزن یِمن کٲفرن چھُنہٕ آز یقیٖن یِوان امیُک مگر یِمن یی نہٕ یقیٖن حتا اِزار آو ما یوٗ ادوٗن پسیالموٗن من ادوفُ ناصِرن وا کلو اددا یوٚتانۍ سُہ عذاب وٕچھن چِنانچہِ ییٚلہِ تِم سُہ عذاب وٕچھن ییٚمیُک تِمن وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ تمہِ ساتہٕ زانن تِم کٔمۍ سٕنٛدۍ مددگار چھِ کمزور بیٚیہِ کٔمۍ سٕنٛز جماعت چھےٚ کم تعدادٕ کِنۍ وۄنۍ یِم تۄہہِ قیامتُک وقت پرژھان چھِ بطورِ انکار قُلِ نَدری قریٖب ما تُوعدوٗن ام یجعل له ربی امدا تُہۍ فرمٲیِو تِمن مےٚ چھنہٕ خبر ییٚمہِ عذابُک تۄہہِ وعدٕ تھاونہٕ یِوان چھُ سُہ چھا نزدیٖک یِنہٕ وول کِنہٕ میٲنۍ پروردگارن چھُ تمہِ خٲطرٕ کانٛہہ زیوٗٹھ مُدتا مُقرر کوٚرمُت تمیُک خاص تہٕ معین وقت یہِ گوٚو علمِ غیب یہِ زانہِ سُے یوت کیازِ سُے چھُ عالم الغیبِ فلا یظہر علی غیبہ احدا سورُے سِر تہٕ پوٗشیٖدٕ چیٖز زانوُن سُہ چھُنہٕ پننہِ امہِ قٕسمٕچہِ پوٗشیٖدٕ کتھٕ کٲنٛسہِ نِش باوان الا من ارتدا من رسولٍ مگر چھُ باوان تہٕ مُطلع کران پننِس کٲنٛسہِ برگُزیٖد پیغمبرس سُہ چھُ یِتھ پٲٹھۍ خاص أکِس طٔریٖقس اندر تس مُطلع کران کہِ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا تس پیغمبرس پتہٕ برونٛٹھ بلکہِ پرٛٮ۪تھ طرفہٕ چھُ سُہ وحی نٲزِل کرنہٕ کہِ وقتہٕ محٲفِظ ملٲیکن ہُنٛد بر وقت پہرٕ سوزان یِم نہٕ شیطانس تتھ نقشہٕ دِوان پکنہٕ چِنانچہِ تِمن شیطانن چھُنہٕ مُمکِنٕے سپدان تتھ وحیس کُن کن دِنُک یا کُنہِ قٕسمہٕ وسوسہٕ تراونُک حضرت عبداللہ ابن عباس چی روایت کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثور ملک مستقل ام حفاظت خطر یہ انتظام چو امہ کرن یوان لی علمان قد ابلغو رسالات ربهم یت اللہ تعالی ظاہری طور معلوم سپدی کہ یہ ملائک وائی ہیت سوزن آمت تم واتن پنس پروردگار سند پیغامات پیغمبر برعکس نش وت من سپز نس ہن مداخلت واحات بما لدیہم واحسا کل شیئن عددا اللہ تعالیٰ چھ پہردار ملائکن ہند احوال احاطہ کرت ام خاطر اللہ تعالیٰ تمے پہردار مقرر کرمت یم ام کام خاطر موزون مناسب چھ بیم ام کام ہند پور اہل چھ بیچ اللہ تعالیٰ پرت چیز گرن معلوم لہذا چھ واحک سری اجزا اکہ اکہ تس معلوم سہ تم سارنی اجزان پور حفاظت رچ کران ملائکن تو پیغمبرن ہنزن ذہنن اندر لفظ یسلک ون سچ شیطان ہنز استراق سماعت التباس نش حفاظت لفظ واحات بیان کرن سچ حفاظت یم اعتبار کہ ذرائع وسائل تم خدائے سن حفاظت و احسا بیان کرن سچ حفاظت از نسیان ظہول مرسل الہی سند حق لہذا گوڑ پٹھ ان تان سارنی حفاظتن ہند رعایت تھاونا آمت حاصل چیتنس کی قیامت قیامت کی تعین علم آسن یہ نبوت کیو علوم اندر لہذا امیک علم نا آسن چھن نبوتس پٹھ کان ناکار اثر تراوان یا تمیک علم نا آسنس چھن لازم کہ سہ سپدن واقع پنس وقتس تو موقع پٹھ البت علوم نبوت تم مستقل تو مقصود بذات علوم تمے علوم لوکن نش واتن خاطر آو پیغمبر برحق سوزن تمے علوم کرو تھی حاصل تموی سی سپدو تھی مستفید تمو علوم ورائے باقی علوم حاصل کرن خیال ترو تک من تہ کان فائدہ.